إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أيضا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقوله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أخرج الإمام البخاري مع الإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان صلى الله عليه وسلم متكئ فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور بل وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من سبع الموبقات حيث قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا ومن هن يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله ثم ذكر عقوق الوالدين أيها الناس عباد الله تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وبنزي كتك إيمان كتك خطبتين الماضيتين خطبة يقوان ذاتك زنغمزة وبارا وكواتيع وزازي وويلي نخطبة يا الجمعة الماضي تكزنغمزة نتيجة ثمرة matunda yanayopatikana katika kuwatii wazazi wawili na wale ambao watakuwa ni adna baada ya wazazi wawili khutba leo yetu ya leo, madhambi na natija mbaya itakayopatikana kwa wale wenye kuwaasi wazazi wawili. Jumaa iliyopita tulizungumza thamara, matunda na natija na thawabu atakazopata mwenye kuwatii wazazi wawili. Leo uharamu wa kuwakhalifu wazazi wawili na kuwakata wazazi wawili, bali na kuwakata jamaa zako katika njia ambazo si za kisheria, hukumu yake katika Uislamu, malipo yake ni yapi katika Uislamu, anakuchukulia vipi Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuwakata wazazi wake kinyume na sheria na akawakata akriba zake kinyume na sheria aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, nini malipo ya mtu kama huyu? Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametaja sifa za watu kama hawa, akasema walladhina yanquduna ahda Allah, na wale ambao wanaovunja ahdi walizomwekea Allah subhanahu wa ta'ala, na wakavunja ahdi walizowekeana baina ya wao na binadamu wenzao, min ba'di mithaqi, baada ya kuwa wao wamewekeana ahdi baina yao na Mungu wao na baina yao na wenzao, bal wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, na wakayavunja na kuyakata yale ambayo yalitakikana yaunganishwe, wakayakata kinyume na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwayo wakakata kizazi, miongoni mwayo wakakata udugu, miongoni mwayo mtu ikafika wakati yeye na babake, yeye na mamake ana habari nao kinyume na sheria aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaqta'una ma amara Allahu bih ayusal, baada ya kuwa aliamrisha waunge naye akakata, bal wayufsiduna fil ardh ba'da dhalika, kafanya ufisadi katika ardh, ulaika lahumul la'na wal 'iyadha billah, hawa wenye kuwakata watu wao, hawa wenye kuwakata baba zao na mama zao, hawa wenye kuwakata jamaa zao, hawa wenye kufanya ufisadi katika ardh, ulaika lahumul la'na, wana laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, watapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, walahumu su'u dar, na wataenda kuingia katika nyumba ambayo ni mbovu zaidi, ikiwe na kusudiwa jahannam. Walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'na, hayo ndo malipo mwenye kumkata baba, haya ndo malipo mwenye kumkata mama, mwenye kumkata shangazi, njomba kinyume na sheria aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul la'na wa lahum su'u dar. Bali Allah asema tena, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, hivi ndivyo takavyokuwa baada ya kuwa nyinyi mmetawalishwa na baada ya kuwa nyinyi mko juu zaidi, baada dhalik an tufsidu fil ardh, mfanye ufisadi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ba'da dhalik wa tuqatti'u arhamakum, na muwakate watu wenu, jamaa zenu, baba zenu, mama zenu, ulaika alladhina la'anahumullah, Allah sema wenye kufanya hivyo, wenye kufanya ufisadi katika ardhi, wenye kuwakata baba zao na jamaa zao na mama zao na watu wao wa karibu, ulaika alladhina la'anahumullah, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewalaani. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Mwenyezi Mungu akapigilia katika masikio yao hawasikii haki, na akapigilia katika macho yao wakawa hawaioni haki kadhalik. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhal, wana nyoyo wakati huwa zifanyi kazi, wana masikio hayasiki, wana macho hayaoni, kal an'am, hao ni kama wanyama hao, bali Allah sema bal hum adhal, bali hao wamepotea zaidi kuliko wanyama, Mnyama anamjua mama ni nani? Mnyama anamjua baba ana thamani gani? Lakini leo mwanadamu ifike babake, mamake, si lolote, si chochote. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahumullah wa a'ma absarahum. Katika sahihaini min hadithi Abi Bakra Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi asema ya kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba, ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir, je nisikufahamisheni juu ya madhambi makubwa makubwa ambayo binadamu wanafanya laila wa nahara? Je, nisikufahamisheni juu ya madhambi makubwa makubwa wanaofanya binadamu, akbarul kabair, mijidhambi mikubwa mikubwa? Arudia maneno haya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam thalatha marrat, mpaka ashabu rasulillahi wakasema bala, tufahamishe rasulullah. Mtume akawaambia miongoni mwa madhambi makubwa makubwa, dhambi ya kwanza alianza alishraku billah, ndio katika khutba ya kwanza, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kadhalika hapa sallallahu alayhi wa sallam katika hii hadith anawaambia akbarul kaba'ir, swala la kwanza anawaambia masahaba al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii shirki leo imekuwa kwetu ni kama mtu kuweka tonge la chakula katika mdomo wake ama glasi ya maji. Kama huko katika shirki ya majini, katika shirki ya viungu na mizimu, katika shirki ya mahirizi, tunamkuta mtu anasimama katika sala na mdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tunakuabudu Allah na wewe tunataka msaada. Ndani ya mkono wake, ndani ya mguu wake, ndani ya kiuno chake kafunga irizi, mungu mwingine, shirki. Na mtume atuambia man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak, mwenye kutunga kitu chochote katika mwili wake na akakitegemea, basi moja kwa moja kishamfanya shirki Allah subhanahu wa ta'ala, na kitu hicho tayari Mwenyezi Mungu kishakiwakilisha ni Mungu. Akbarul kabair, aliwaambia mtume la kwanza shirk billah, kisha katika yale aliyotaja Rasulullah akamwambia uququl walidain, kuwa khalif, kuwakata, kuwatenga wazazi wawili, ni katika miji dhambi mikubwa mikubwa ambayo tunabeba usiku na mchana. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam muttakia, tumalikuwa ametegemea akiwaelezea hayo. Mtume mara akakaa vizuri, kisha akasema ala wa qawlu zur, uongo katika mujtamaa wa Kiislamu leo, uongo tumekuwa twala nao, twalala nao, tuamka nao. Uongo misikitini, uongo madarasani, uongo maskani, yani hii ndo hali iliyoko katika mujtamaa leo. Ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Mtume arudia maneno haya, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, kuonyesha ni katika miji dhambi mikubwa mikubwa. Ibadallah, suala la kuwakata wazazi na kukata kizazi, mtume kadhalika amelitaja kuwa ni katika saba al-mubiqat, katika mambo saba yenye kuangamiza. Muislamu akidumu katika masala saba yenye kuangamiza, ajue kwa katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliwaambia masahaba, ijtanibu saba al-mubiqat, kaeni kando, jiepusheni na masala saba yenye kuangamiza. La kwanza akataja al-ishraku billah, kisha kataje wa uququl walidain, kuwa khalifu na kuasi wazazi wawili. Kwa hiyo mwenye kuwa khalifu wazazi wake wawili, mwenye kukata kizazi chake, kwanza anapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik afahamu ya kuwa anafanya miongoni wa madhambi makubwa makubwa aliyotaja sallallahu alayhi wa sallam. Bali katika madhambi kadhalika, miongoni mwa madhambi makubwa makubwa aliyotaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kama jaa fi sahihaini min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah, kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, يسب الرجل أبا رجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إمو angalia katika mujtama haya maneno matusi ambayo leo sijui ndani ya mji huu wa Mombasa kama yaweza yakapita masaa mawili ndani ya mji wa Mombasa halijapita neno la mtu kumtukana mama wa mtu na mwingine kumtukana baba wa mtu, haiwezekani kupita masaa mawili Mombasa nzima katika miji dhambi mikubwa mikubwa aliyosema Rasulullah. Ni pale itakapofikia mtu kufika wakati wa kumlaani, kuwalaani wazazi wake wawili. Masahaba akamuuliza Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajulu, vipi mtu aweza kumlaani babake mamake, kaifa ya Rasulullah? Mtume akasema ni pale ambapo mtu zitakapompanda ghadhabu zake, anagombana na mwenzake, ikafika hatua mtu kumtukania mtu babake, yule uliyemtukania babake hatakubali kumtuka kutukaniwa babake, naye atakurudishia wewe kukutukania babako. Sallallahu alayhi wasallam akasema ni pale mtu atakapomtukania mtu babake, na yule aliyetukanwa naye hatakubali atamregeshea huyu kumtukania babake. Hakadha ndivyo mtu anavyomlaani babake, mtu amtukane mama wa mtu, na ndo tusi ambalo ni wake katika mujtamaa limekuwa ni swala la kawaida, mtu kumtukania mtu mamake. Kwa watoto wadogo, kwa watu wazima, baba akakorofishana na mama ndani ya nyumba, akasikia anatoa tusi zito kama ili mbele ya watoto asipo asijali, ama mama akatoa tusi kama hilo mbele ya baba na watoto wako mbele yake na asijali, ni pale ambapo mtu atamtukana mama wa mtu na mtu asiridhike kutukaniwa mama yake, naye atoe tusi kumtukana mamake. Alianza kumtukana mama ama babake ni nani? Ni mimi nilianza kutukania wewe babako, nawe kanirudisha mimi kwa babangu. Kwa tafsiri hii mimi ndio nitakuwa nimewalaani na kuwatukana wazazi wangu. Ayuhannas ibadallah, miongoni mwa malipo ambayo atakayopata yule anayewakhalifu na kukata kizazi chake, la yanzuru Allah ilayhi yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala hatomwangalia jicho la rehma mtu aliyekata kizazi na kuwakata jamaa zake na baba yake na mamake. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, wal hadith akhrajahu al-imam an-Nasa'i fi sunanihi wal Haytham fi mujma' az-Zawaid wal hadith sahahahu Abu Abdurrahman Muhammad an-Nasiruddin ibn al-Haj al-Albani min hadith Abdullah ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. صلى الله عليه وسلم أسموات وأينتات من يعزم قوات وانغاليك واجتش لرحمة في قيامة أكان زنمت قال عاق لوالديه, ni mtu aliyewakata wazazi wake wawili. Mtu wa pili mudmin al-khamr, aliyedumu katika ulevi mpaka umauti ukamchukua. Mtu wa tatu mannan, mchonganishi. Hii ni tabia kitambo ilikuwa kwa wanawake, lakini leo imeingia mpaka sifa hizi wanazo wanaume. Mtu aridhiki aridhiki amchonge mwenzake na mwenzake, alimradi wagombane watukanane, yeye yuko raha mustarehe. صلى الله عليه وسلم يقول, والحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة قطات, قطات لا يدخل الجنة. كزياك منين أنا توأك وأنا بلك أكون, أنا توأك وأنا بلك أكون, المرادي توأت وقوغان فيتشوا نهي دمانو إذا كنت وإسلام وأنا كان أبنغ من بياو yanaharibika masala ya Waislamu kwa sababu ya katatu mmoja tu, kwa sababu ya mtu mmoja tu akawavuruga vuruga, ikawa mambo yao hayaendi. Hii ni hali tuko nayo katika mujtamaa. Sallallahu alayhi wasallam asema watu wenye sifa hizi tatu Mwenyezi Mungu hatowaangalia kwa jicho la huruma, bali sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine aelezea kuwa hawatoingia katika pepo ya Allah, حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. فبدأ بعاق الوالديه، قال: العاق الوالديه والديوث والرجلة. watu wenye sifa tatu mtume asema wako mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa kwanza kaanza na yule ambaye anawakhalifu na kuasi wazazi wawili na kuwakata wazazi wawili, bali akaamua kukata kizazi chake pasi na sheria. Kisha kasema na dayuth. Dayuth, na hawa tuko wengi kadhalika katika mujtama wa Kiislamu. Midayuthi tuko mingi, tuko wengi, tuko wengi katika mujtama wa Kiislamu. Leo waweza kukuta mtu anatembea barabarani na mke wake na mtoto wake binti yake, akafika akakutana akasalimiana na rafiki yake mwanaume, akampa mkono naye akachukua mkono, kisha jamaa akachukua mkono akampa mke wake, na mke akachukua akachukua mkono akampa binti yake, na binti akachukua, kisha jamaa likasema, huyu bwana nilikuwa naye kuanzia skuli bwana, huyu ni kama ndugu yangu bwana, akijamfanyia lolote. Subhana malikin nas, udhriba ahadukum bilmudya, lau kama mmoja wenu atapigwa kwa chuma ama kwa pigo lolote ikawa damu yatiririzika, ni bora chukue mkono achezee kwenye ile damu kuliko kuchukua mkono kumpa mke wa mtu ambaye amuhusu, dada wa mtu ambaye amuhusu, shangazi wa mtu, khale wa mtu asiyemuhusu. Hatuna ghera na wake zetu, hatuna ghera na watoto wetu. Mijanaume najiingilia kwenye majumba zetu pasina kutoa idhini, na sisi tunaridhika. Hii ndo hali tulionayo, tumaruhusiwa yani vituko vituko katika mujtama. The youth tumasema indi peponi, nao tuko wengi. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Kisha mtu wa tatu sallallahu alayhi wa sallam akasema warajula, na hawa wako wengi kwenye majumba yetu. Mwanamke ambaye kakaa kiumeume, yeye anapenda kujikazakaza kiumeume tu ndo raha yake, au jidume linapenda kukaa katika hali ya kike kike ndo raha yake tu, bali mpaka watu washamzoea mpaka jina kabadilishwa, alikuwa anaitwa Khalid, anaitwa Abdullah, anaitwa anti fulani, na anaridhia tu. Sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qal: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعنه أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. Jitoto la kiume limekaa kike kike na watu wakasema, na katokezea baba au mama akasema ndivyo alivyo, huyo ndio maumbile yake alivyo, mkazanishe mwanao shekhe. Bali mwisho nakuja kushtuka mambo yashaharibika, na wanatoka huko mtaani eti nao wanadai haki zao za kibinadamu. Haki gani? Na wanatoka watu wenye akili zao, rijalun, wanasimama kuwatetea hawa watu ambao ni mutarajirat, mutashabihat bin nisa, mutashabihina birrija. Yani ndo hali ilivyo leo katika mujtama. Tumasema haingi peponi na amemlaani mume mwenye kukaa katika hali ya kike kike kujifananisha na mke, na mwisho akavunjika vunjika na mke vile vile aliyekaa katika hali ya kiume akavunjika vunjika, likawa linaonekana mbele ya watu Waislamu, mbele ya watu wasio Waislamu, jidume wamepata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke mwenye kukaa vile, mwanaume mwenye kukaa vile, bali mtume kwa hadithi nyingine akasema mukhannithina min ar-rijal amewalaan. Wewe ni mtu aina gani mpaka mwanao wa kiume ifike wakati anabadilisha mavazi ya kiume na vaa ya kike? Bado tu ni mwanangu, nitafanyaje? Ni damu yangu. Wewe kufa kwako ni halali kule kukaa katika ardhi? Wewe kuondoka katika ardhi ya Allah ni halali? Hadithi nyingine sallallahu alayhi wa sallam asema akhrijuhum min buyutikum, watoeni katika majumba yenu wakiwa katika hali kama hizo, wataleta ufisadi. Thalathatu la yadkhuluna aljanna: al'aq liwalidayh waddayuth warrajula. Mwenye kujiweka katika mwanamke anakaa kiume kiume, au mwanaume anakaa kike kike. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie vizazi vyetu ni venye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله خصوصا ما الشباب ولأماوتنا نعمة يا وزازي tukawakhalifu wazazi wetu, tukakata baba zetu na mama zetu, na wale walio chini ya wazazi wetu kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, tufahamu ya kuwa tunatembea katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali tunafanya madhambi miongoni mwa madhambi makubwa makubwa, bali Allah subhanahu wa ta'ala anafanya haraka kumpatiliza na kumlipa yule ambaye amekata kizazi chake na kuwakhalifu wazazi wake hapa duniani kabla ya kusimama kiyama. Akhraja al-Imam al-Hakim fi al-Mustadrak min hadith Abi Bakrat Mufayyu ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kullu dhunub, kila dhambi ambayo anayoifanya mwanadamu, kila dhambi ambayo anaifanya mwanadamu kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, sawa dhambi hiyo ni baina yake yeye na Allah, sawa dhambi hiyo ni baina yake yeye na mwenzake, Allah subhanahu wa ta'ala anaichelewesha kumlipa katika dunia hii mpaka siku ya kiyama, illa isipokuwa yule ambaye ni aqul liwalidayhi, yule aliyewaasi wazazi wake wawili. Sallallahu alayhi wa sallam asema, fa innahu yuajiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat, dhambi hiyo na kosa hilo Mwenyezi Mungu atampatiliza katika dunia hii kabla hajafa siku ya kiyama kwenda kumlipa kadhalik. Mwenyezi Mungu atampatiliza katika maisha yake ya dunia. Ndio leo utakuta baadhi ya wale ambao wamewakhalifu wazazi wao, baadhi ya wale ambao wamekata vizazi vyao, maisha yao ni ya kutatanisha. Ndio uweza kukuta mtu amekuwa ni mwenda wazimu, na watu wakasema ni kutokana na maneno ya babake, ni kutokana na maneno ya mamake, ni kutokana na maneno ya shangazi yake, ni kutokana na kukata kizazi chake. Allah anamlipa katika maisha ya dunia kabla ya akhira. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika makosa ambayo tunayafanya laila wa nahara, ikiwa tunajua kwamba miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuyatekeleza yale aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwayo ni kutekeleza amri hii na neema hii ya kuwa na wazazi, kuwatekelezea kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. اللهم أرنا السنة السنة رزقنا اتباعه، وأرنا البدع بدع رزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.